Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 lutego, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Ponad 150 przypadków koronawirusa we Włoszech. Główny inspektorat sanitarny odradza podróże. Po wichurach prądu nie ma w całej Polsce 76 tysięcy odbiorców. Strażacy interweniowali ponad 2000 razy. O unijnej polityce rolnej i dopłatach w Warszawie. Za godzinę spotkanie 11 ministrów rolnictwa. Główny inspektorat sanitarny odradza podróże do Włoch, gdzie rośnie liczba przypadków koronawirusa. Chodzi szczególnie o regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia-Romania i Lazium. GIS przestrzega podróżnych, by w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym. We Włoszech zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. Potwierdzono 152 przypadki, najwięcej na północy kraju. Konsulat generalny w Mediolanie apeluje do Polaków, by unikali miejsc publicznych. Od grudnia w Chinach. W Chinach, epicentrum epidemii, zmarło prawie 2600 osób. Ponad 77 tysięcy jest zarażonych. W ograniczeniu epidemii chce pomóc Chińczykom. Unia Europejska dostarczyła ponad 25 ton sprzętu ochronnego, poinformował komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Beata Płomecka. Potrzebna jest międzynarodowa współpraca, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa i zapewnić ochronę Europejczyków, powiedział unijny komisarz. Podziękował Austrii, Czechom, Węgrom i Słowenii za przekazanie sprzętu ochronnego. Chodzi o kombinezony, maski, rękawiczki i środki dezynfekujące. Zebrany sprzęt ochronny został wysłany z Wiednia austriackim samolotem. O pomoc do Unii Europejskiej zwróciły się Chiny, a Centrum Reagowania Kryzysowego w Brukseli wysłało informacje do państw członkowskich. W sumie dostarczona już unijna pomoc do państwa środka to ponad 55 ton sprzętu ochronnego. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Koronawirus dotarł do około 30 krajów. W Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku. Dwaj pacjenci badani są pod kątem koronawirusa w szpitalach w Krakowie i Jaśle na Podkarpaciu. Wyniki mają być znane najpóźniej jutro. 76 tysięcy odbiorców bez prądu po wichurach, które przechodzą przez Polskę. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, najwięcej gospodarstw bez energii elektrycznej jest w województwach małopolskim 18 tysięcy i podkarpackim 14 tysięcy. Silny wiatr uszkodził 150 budynków mieszkalnych i 106 gospodarstw. Na Dolnym Śląsku 4 osoby zostały ranne. Na ich samochody spadły przewrócone przez wiatr drzewa. Strażacy interweniowali od wczoraj 2250 razy. W Małopolsce ponad 300. Najczęściej usuwali połamane drzewa, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak. W głównej mierze były te interwencje związane z usuwaniem powalonych gałęzi i drzew wszędzie tam, gdzie blokowały przejezdność dróg bądź powodowały inne zagrożenie. Wśród tych interwencji odnotowaliśmy również uszkodzone budynki, to jest łącznie 29 uszkodzonych budynków, w tym w głównej mierze dotyczyły te uszkodzenia dachów. IMGW uspokaja, wichury, które przechodzą przez Polskę, będą już słabły, najsilniejsze porywy do 80 km na godzinę wystąpią na wschodzie kraju. Za godzinę w Warszawie spotkanie europejskich ministrów rolnictwa. 11 szefów resortów państw Trójmorza podpisze wspólną deklarację dotyczącą podziału środków w ramach wspólnej polityki rolnej. Poziom wsparcia powinien uwzględniać kwestie klimatyczne i środowiskowe, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Będziemy wymieniali się argumentami, dyskutowali, dlaczego musi być większy budżet rolny i jak rolnictwo może sprostać tym wszystkim nowym wymaganiom, przede wszystkim z klimatem, z przyrodą. Ważne spotkanie, bo zakończy się również wspólną deklaracją. Europa zresztą ma się integrować w sensie gospodarczym po to, żeby sprostać konkurencji globalnej. Ministrowie mają także rozmawiać o wyrównywaniu poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników z unijnych państw. Legendarna gitara apostolisa Antymosa ma nowego właściciela. Jest nim Piotr Mazek, który instrument wylicytował podczas trójkowej akcji Święta bez granic. Wczoraj podczas koncertu w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej gitara została uroczyście przekazana panu Piotrowi. Jak usłyszałem, że jest licytowana ta gitara. Piotr Mazek, właściciel wylicytowanej gitary apostolica Antymosa. Pomyślałem sobie, że to byłaby fajna rzecz, taka gitara. Nie dawałem sobie większych szans. Udało się. To będzie ceremonialne przekazanie gitary, na której z SBB nagrali płytę Nowy Horyzont. Oklaski i gratulacje dla pana Piotra i dla ofiarodawcy. Ja akurat na tej gitarze nagrywałem Nowy Horyzont, to była druga płyta SBB. To robili chłopcy z Gdańska, Majonez się nazywa firma. Apostolis Antymos. No to była moja jedyna gitara przez jakiś czas. Ona jest wyposażona w bardzo dobre strojki, mostek i tak dalej. To instrument legendarny, cel zbożny i mam nadzieję, że dołożyłem malutką cegiełkę do wykształcenia jakiegoś zdolnego muzyka na wirtuozach, takiego jak Antymos Apostolis. A dzięki Państwu udało nam się w tym roku zebrać 1 100 000 zł na pomoc dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Jan Kałucki. Nie może być innej wiadomości. Numer 1. Polscy koszykarze wygrali z aktualnymi mistrzami świata. Biało-czerwoni pokonali Hiszpanów 80-69 w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Naszą drużynę do zwycięstwa poprowadził m.in. AJ Slotern, który rzucił 26 punktów. Ale były reprezentant Polski Jacek Łączyński wyróżnił absolutnie wszystkich. Wiedzieliśmy, kiedy można przyspieszyć, kiedy zwolnić, kiedy zagrać na faul. Duże brawa za taktykę. Tak, wygrał zespół i to ogromny sukces, bo wynik idzie w świat. Pokonaliśmy mistrzów świata. I warto to podkreślić. Do koszykówki za chwilę wrócimy. Teraz piłka nożna i 23. kolejka PKO Ekstraklasy. Lech Poznań wygrał z Lechią Gdańsk 2-0. Wisła Płock zremisowała z Zagłębiem Lubin 1-1. A Wisła Kraków po golach Aleksandra Buksy i Jakuba Błaszczykowskiego pokonała Koronę Kielce 2-0. Trener Białej Gwiazdy Artur Skowronek uważa, że zwycięstwo jego drużyny było zasłużone. Ten mecz był bardzo trudny pod względem na pewno taktycznym. Korona mocno nas zaskoczyła. Wiedzieliśmy, że musimy zostawić naprawdę serce na boisku. Mamy bardzo świadomą drużynę. Myśląc o dobrych korektach, zasłużenie graliśmy. Grano też za granicą, a właściwie usiłowano grać. We Włoszech w związku z epidemią koronawirusa przełożono 4 mecze. Spotkania Atalanty Bergamo z Sassuolo, Torino z Parmą, Hellasu Verona z Cagliari i Interu Mediolan z Sampdorią Genua odbędą się w innym terminie. Zgodnie z planem rozegrano mecz Genoi z Lazio Rzym. Ekipa ze stolicy wygrała 3-2 i w tabeli Serie A traci punkt do liderującego Juventusu. I na koniec wróćmy do koszykówki. Dzisiaj kibice oficjalnie pożegnają legendarnego koszykarza Los Angeles Lakers Kobe'ego Bryanta. Zginął on wraz ze swoją 13-letnią córką Gianną i 7 innymi osobami w katastrofie helikoptera. Amerykańskie media podkreślają, że nadal nie do końca oficjalnie wiadomo, kto będzie przemawiał podczas nabożeństwa. Wśród takich osób ma być ponoć Shaquille O'Neal. Bilety na wydarzenie dostępne były w drodze losowania. Tak wielu na nie było chętnych. Ceremonię na żywo zobaczy 20 tysięcy ludzi. Na zewnątrz hali ma być kilkaset tysięcy. Marcin Gortat podkreśla, że jest tylko kwestią czasu, jak w Los Angeles powstaną pomniki czy ulica upamiętniająca Bryanta. Taka legenda jak Kobe Bryant, za taki zawodnik, który był wiecznie najlepszym zawodnikiem w historii NBA. Myślę, że spokojnie takie monumenty otrzyma. Na pewno będzie pomnik. Myślę, że nie jedna ulica będzie nazwana jego imieniem. Minionej nocy w meczu ścisłej czołówki Ligi NBA gracze LA Lakers pokonali Boston Celtics 114-112. W tym spotkaniu jeziorowcy we własnej hali, w której dzisiaj odbędzie się ceremonia pożegnalna, również uczcili pamięć Kobe'ego Bryanta ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce za godzinę. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, a na północy nawet rozpogodzeniami, miejscami także przelotne opady deszczu, a na wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna najchłodniej w Zakopanem, tam 1 stopień powyżej zera, a poza tym 5 w Suwałkach, Lublinie, Łodzi, Kielcach, Jeleniej Górze, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu, 6 w Olsztynie, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie, a najcieplej 7 w Gdańsku, Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Wrocławiu i w Opolu. Jeśli chodzi o wiatr, wiatr dość silny i porywisty, słabnący w ciągu dnia do umiarkowanego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro. I jeszcze tylko dzisiaj. Kupuj produkty marki Samsung, a pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. Na przykład stalowa lodówka Samsung klasa A+++ za 1804,5 zł. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest profesor Zdzisław Karsten-Dębski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak właściwie co tydzień porcja nowych sondaży. W poniedziałek tym razem taki dosyć rozbudowany sondaż w Dzienniku Gazecie Prawnej. Oczywiście rzecz dotyczy wyborów prezydenckich. Jeśli chodzi o pierwszą turę, to może nie jest tutaj nic sensacyjnego. Andrzej Duda, poparcie dla prezydenta Andrzeja Dudy praktycznie bez zmian. Tak jak było 41%, tak jest 41%. Natomiast ciekawe rzeczy dzieją się dalej. To znaczy wyraźnie traci Małgorzata Kidawa-Błońska, a zyskuje Władysław Kosiniak-Kamysz. I tutaj zaraz oddam panu głos z prośbą o komentarz. Jeśli chodzi o Władysława Kosiniaka-Kamysza, to najciekawiej jest w drugiej turze, bo to też jest tutaj zbadane i to jest jedyny z kandydatów, czy kontrkandydatów obecnego prezydenta, który według przynajmniej tego sondażu miałby szansę na zwycięstwo w drugiej turze. No cóż, jeden z wielu sondaży jeszcze do maja nas wiele takich czeka. No, to jest ciekawe, wydaje mi się ciekawe to rzeczywiście to osłabienie pozycji notowań pani Kidawy-Błońskiej. Ale to chyba jest związane z tym, że ona jakoś rzeczywiście sobie nie radzi do końca medialnie. I im bardziej się pewnie opinia publiczna jej przygląda, tym raczej pozycja słabnie niż rośnie, niezależnie od wysiłków sztabu wyborczego. Takie mam wrażenie. Ja też muszę powiedzieć, taki człowiek trochę jednak obserwujący polską politykę z pewnego oddalenia, no to myślałem, że to będzie bardzo silna kandydatka, kobieta, no, robiąca właśnie takie sympatyczne wrażenie. Też uchodząca była taka opinia, prawda, że taka w zasadzie bardzo dobrych relacjach z innymi ludźmi, manierach i nastawiona na porozumienie, co Polacy lubią, przynajmniej deklarują, że lubią, bo to jest pytanie, czy to rzeczywiście tak jest. No ale myślę, że rzeczywiście ta kampania i wypowiedzi różne pozwalają wątpić w to, czy byłaby dobrym prezydentem. Ale a propos oddolenia, o którym pan profesor wspomniał, to jedno wydarzenie z tym związane miało miejsce. Donald Tusk udzielił poparcia, zapowiedział, że jest pełną gotowość do włączenia się do kampanii. No i pytanie brzmi, czy ten europejski sojusznik zaważy. No tak, to też jest bardzo dziwne, prawda? Bo Donald Tusk nie chciał sam startować w tych wyborach, mimo że go bardzo gorąco namawiano i w zasadzie miał dobre argumenty, to znaczy, że nie widział swojej szansy akurat w tych wyborach. No, mówił, że będzie polaryzował, że ciągnie się za nim na przeszłość, różnie oceniana, ale przez większość Polaków chyba jednak negatywnie. A tutaj się nie mógł powstrzymać, żeby nie poprzeć się pani Kidawy-Błońskiej. A będzie to miało jakiekolwiek znaczenie pańskim zdaniem? Mówię, czy krótko mówiąc, czy poparcie Tuska pomaga, czy szkodzi? Adam moim zdaniem wcześniej szkodzi. Szkodzi. Znaczy, po pierwsze mobilizuje cały ten elektorat, który negatywnie go ocenia, który nie chce, żeby było tak, jak było, powrotu do czasu, kiedy właśnie rządziła Platforma. I ja myślę zresztą, że pomysł panią marszałek Kidawą-Błońską to był właśnie taki pomysł, żeby pokazać tu kogoś innego, tak? Spoza duetu Schetyna Tusk. Co do pana Kosiniaka-Kamysza, no to cóż, można powiedzieć, że jego partia zawsze jest dobrze zakorzeniona w pewnych strukturach i on też ma taki wizerunek czeka, który przynajmniej musi jego wykreować, takie czeka ponad podziałami, więc to może być taki efekt zmęczenia, prawda, tą, jak się czasem mówi, no, plemion, prawda, podziałem na PiS i PO. Ale czy to się utrzyma, to jest... No może to też być związane z tym, co jest zresztą doskonale przebadane, że jeśli chodzi o kandydatę prezydenta czy kandydaturę prezydenta, to różne badania pokazują, że Polacy oczekują, że to będzie właśnie taka osoba łagodząca, taka pomiędzy, taka, no, jakby to powiedzieć, mniej wyrazista i w tych kategoriach, przynajmniej na tym poziomie, ogólności. No tak, ale no ten kandydat się tutaj dobrze by sprawdził, czy dobrze te spełnia warunki, ale cały czas jego, jakby to powiedzieć, no, konkurentka główna po stronie przeciwników ma bardzo dużą przewagę i chyba trudno mu będzie mimo wszystko przeskoczyć tę różnicę. No i jest jeszcze jeden czynnik, mianowicie Andrzej Duda rzeczywiście potrafi prowadzić kampanię. Ja widziałem też parę jego spotkań w mniejszych miejscowościach. Muszę powiedzieć, byłem zawsze pod wrażeniem jego umiejętności kontaktu z ludźmi. No i taki właśnie zyskiwania sympatii, więc on bardzo zyskuje w takim kontekście bezpośrednim i dlatego myślę, że raczej jego poparcie będzie wzrastało niż spadało. Jeśli chodzi o Donalda Tuska, jeszcze jedna ciekawa rzecz z zeszłego tygodnia. Viktor Orban wysłał taki list, a właściwie opublikował taki list dotyczący tego, co się dzieje w Europejskiej Partii Ludowej w EPL-u, której to szefem został Donald Tusk. On tam napisał coś takiego, że wybierając Tuska, EPL wprowadził polskie spory do samej siebie i że to był poważny błąd. No to bardzo jest w ogóle ciekawe to, co się dzieje w tej Europejskiej Partii Ludowej, bo to też jakby była krytyka ideowa w ogóle, no, tego, co się dzieje. Ja słyszę też tego rodzaju uwagi krytyczne. Czasami w Parlamencie Europejskim, czasami odnoszą do CDU, CSU, które to jest partia, która dominuje w EPL-u niewątpliwie. Natomiast to w stosunku do Donalda Tuska, ta ocena, ja myślę, że to też się powoli, to nawet nie chodzi o to, że z Orban, no, który może być krytyczny wobec Tuska, ale myślę, że to w ogóle staje się chyba coraz bardziej jasne dla niektórych takich niezaangażowanych w naprawę polskiej praworządności polityków w Europie, że zaczynają sobie zdawać sprawę, jak bardzo nasza opozycja w gruncie rzeczy walczy, manipulując tymi siłami europejskimi. No i w tym sensie... gdzie to widać? W jaki sposób to się przejawia? To się w różnych rozmowach, a przede wszystkim teraz pojawiło się w Parlamencie Europejskim w tej kadencji paru wyjątkowo zaciętych posłów, europosłów z Platformy Obywatelskiej, którzy to posłowie, no właśnie bardzo ostro, prawda, odnoszą się ciągle do spraw wtedy, kiedy czy to potrzeba, czy nie potrzeba, do spraw krajowych. Stąd ten zarzut taki, prawda, że Donald Tusk rzeczywiście, ja myślę, że też widać, że on jeszcze będąc przewodniczącym Rady Europejskiej trochę się hamował, natomiast no teraz postanowił wrócić do roli politycznej. No ale przy okazji oczywiście pokazuje to, że rzeczywiście zawsze myślę, że znaczna część tej akcji wymierzonej przeciwko Polsce dopłynęła z jego kręgów. Nawet wtedy jeszcze, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej, jak mówię, trochę się starał hamować w swoich wypowiedziach na temat Polski. Jeśli chodzi o kryzys Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej partii, która zrzesza różne partie chadeckie i centrowo-konserwatywne, tak to nazwijmy, czy centrowo-prawicowe w Europie, to też jest bardzo ciekawy wątek dotyczący, o tym się w Polsce stosunkowo mało mówię, a to bardzo ważne wydarzenie, tego, co się stało w Niemczech w związku z wyborem, a potem odejściem premiera Turyngii i z bardzo chyba słabnącą pozycją Angeli Merkel i całego CDU. No tak, nawet się pojawiają takie głosy, żeby jednak ona wcześniej ustąpiła. Oczywiście to nie są w tej chwili jeszcze głosy dominujące, ale no tak, no musimy śledzić to, co się dzieje w Niemczech, zwłaszcza, że na przykład wczoraj odbyły się wybory w Hamburgu, gdzie CDU dużo straciła, była partią tam rządzącą, no ale rzeczywiście bardzo dużo straciła, w ogóle chyba zyskali tylko 8% głosów. Bardzo się wzmacniają Zieloni, podwoili swój rezultat. trochę osłabło poparcie dla SPD. Oczywiście Hamburg, tak jak wszystkie duże miasta, jest wyjątkowo, bo to wszędzie widzimy ten sam podział, tak jak w Polsce, ale to jest ten kryzys CDU i to jest kryzys ideowy i to jest w ogóle kryzys chadecji w związku z tym europejski, który nie bardzo wie, jak sobie poradzić w tej nowej sytuacji, która się stała no mało odróżnialna, tak? Ale to oznacza wzmocnienie obu skrzydeł, że tak powiem, albo obu skrajności, to znaczy upadek czy osłabienie tego centrum niemieckiej CDU oznacza z jednej strony pewnie wzrost poparcia dla tych sił mocno lewicowych, ale też tych, które są przynajmniej przez niektórych oceniane jako skrajna prawica, czyli AfD. No tak, tak. Tylko, że no właśnie, stąd jest ten to pytanie, no, czy należy walczyć o prawicowych wyborców, więc podejmować takie tematy, które właśnie powiedzmy AfD artykułuje, tak jak to zrobił kanclerz Kurz, Sebastian Kurz w Austrii, wygrywając wybory, czy też trzymać się tego centrum i współpracy, raczej otwierać się na powiedzmy środowiska lewicowo-liberalne. No w Niemczech jest trochę inna sytuacja w związku z silną pozycją zielonych i w związku z historią. No teraz był znowu zamach w Hanau, tak, gdzie na tle i to się powtarza, że się mówi coraz bardziej o terroryzmie skrajnie prawicowym, czy prawda, faszystowskim, na podłożu rasistowskim i tak dalej. To jest bardzo mocno wykorzystywane propagandowo. Ale to jest to, co jest najciekawsze, to jakie to będzie miało skutki, bo to są wewnętrzne problemy Niemiec. Najciekawsze jest to, co będzie dla Polski. Tak, w Unii, jaki będzie miał skutki dla Polski. No, ma to o tyle, bo też jest bardzo ciekawe, no wszyscy wiemy, że trwają te negocjacje budżetowe. Niemcy bardzo zawsze się lubią prezentować jako taki kraj, który zawsze działa w interesie europejskim. No ale teraz przystąpiły do klubu skąpców. No właśnie, w miniony weekend zakończył się szczyt poświęcony tutaj próbie wynegocjowania tego budżetu na lata 2021-2027. No i zakończył się na razie niczym. No więc tak, jak Polska na poprzednim szczycie protestowała trochę, mówiąc o swoich trudnościach w związku z celami klimatycznymi Unii, no to oczywiście potem media niemieckie strasznie krzyczały, jak to Polska się wyłamuje, prawda? Egoizm narodowy, no to ci narodowi konserwatyści, którzy nie myślą nigdy w kategoriach europejskich. Natomiast jak zaglądałem teraz do mediów niemieckich, to po tym szczycie, no, w którym no, jakaś egoizm niemiecki doszedł do głosu, no to nie słychać takich. Raczej w zasadzie pominięto to milczeniem. Wszyscy czekają teraz, znowu będzie się będą się ucierały interesy. Zresztą Niemcy obejmują prezydencję w drugiej połowie roku. No ale to jest oczywiście kryzys polityczny w Niemczech, oznacza też kryzys przywódczy w Europie, też w związku oczywiście tam z tarciami francusko-niemieckimi. No i niewątpliwie zawsze to ma przełożenie na Polskę. Tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, że na tle tego, co się właśnie dzieje w Niemczech, Polska się ujawia jako kraj wyjątkowo stabilny, z bardzo silnym mandatem politycznym dla rządzących. No, nasze skandale, które wstrząsają życiem publicznym, no, mają charakter takiej kroniki obyczajowej, to raczej z teatru osobliwości. Ktoś kogoś ugryzł, ktoś komuś palec pokazał, prawda? No to w stosunku do tego, kiedy mamy sytuację, w której ktoś zabił 11 osób, w którym panuje całkowity dezorientacja polityczna, w którym ludzie są niereprezentowani. No, dużo by opowiadać, prawda, jakbyśmy rozejrzeli po Europie, w którym... To by się okazało, że gdybyśmy się rozejrzeli, to jesteśmy krajem stabilnym. Musimy... Spokojnym i w gruncie rzeczy powinniśmy z pewnym dystansem patrzeć na te różne tak zwane afery. Dziękuję bardzo. Moim gościem był profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Szczęśliwa dwudziestka. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. A wszystko w 20 ratach 0%. Na przykład kupując złoty iPhone 8 64 GB z ekranem Retina HD zapłacisz 2099 zł, oszczędzając 100 zł. Do 20 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 29 lutego. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Anna Kowalik-Brancati. 5 osób rannych, w tym jeden strażak, to bilans nawałnic i wichur, które przeszły nad Polską. W sumie strażacy interweniowali od wczoraj 2250 razy, mówi Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Główne działania strażaków polegały i polegają na usuwaniu tysięcy połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały w wielu miejscach drogi, ulice i szlaki kolejowe. Najwięcej interwencji, prawie 500, było na Dolnym Śląsku, a także w województwach śląskim, opolskim, małopolskim i podkarpackim. Austriackie koleje federalne zawiesiły czasowo połączenia kolejowe z Włoch, które biegną przez przełęcz Brenner. Ma to związek z podejrzeniem, że dwie pasażerki pociągu jadącego do Monachium były zakażone koronawirusem. Zawieszenie ruchu kolejowego w obu kierunkach przez ten kluczowy węzeł będzie obowiązywać do odwołania. Dziś mają się spotkać przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych Włoch i Austrii, by przedyskutować kwestię ewentualnego przywrócenia kontroli granicznych na przełęczy Brenner. We Włoszech są 3 ofiary śmiertelne koronawirusa i ponad 150 zakażonych. W serwisie jeszcze Śląsk 6 osób trafiło do szpitala po pożarze mieszkania w Mysłowicach. Poszkodowani podtruli się dymem. Ogień pojawił się w nocy na pierwszym piętrze w dwukondygnacyjnym budynku. Ewakuowano 12 osób, w tym 4 dzieci. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Za pół godziny w Warszawie rozpoczną się rozmowy ministrów rolnictwa 11 państw Trójmorza. Głównym tematem będzie budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i podział środków w ramach wspólnej polityki rolnej. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, liczy na zwiększenie funduszy na rolnictwo. W Brukseli leży na stole deklaracja 7 państw, które do tej pory korzystały na wspólnej polityce rolnej o wiele bardziej niż wszyscy pozostali. Mówią, że one nie godzą się na konwergencję zewnętrzną, czyli na wyrównanie wsparcia w całej Europie. To tu będzie na stole kilkanaście państw, które mówią nie, my się nie godzimy na utrzymywanie dysproporcji. Wewnętrzne dysproporcje trzeba zatrzeć. Poza krajami Trójmorza na redukcję budżetu wspólnej polityki rolnej na lata 2021-2027 nie zgadza się m.in. Francja. Cięć domagają się m.in. Szwecja, Dania, Holandia i Austria, które chcą przeznaczyć więcej pieniędzy na politykę obronną i migracyjną Unii. Po debacie w sprawie unijnego budżetu 8 ministrów rolnictwa o godzinie 10 spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Kącik prasowy. Od 6 lat spada średni metraż nowych mieszkań. Domy jednorodzinne kurczą się szybciej niż mieszkania od deweloperów. Czytamy w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Powierzchnia przeciętnego domu jednorodzinnego w 2013 roku wynosiła 148 m kwadratowych i zmniejszyła się o około 5 metrów. W przypadku mieszkań w 2013 roku było to 62 metry kwadratowe, a w 2019 roku niespełna metr kwadratowy mniej. Z kolei dzisiejsza Rzeczpospolita przypomina, że gotówkę od rodziców trzeba opodatkować. Skarbówka nie zgadza się na ulgę, informuje dziennik. Urzędnicy restrykcyjnie podchodzą do warunków zwolnienia podatkowego dla rodzinnych darowizn. Z interpretacji urzędu wynika, że jeśli pieniądze dostaliśmy do ręki, musimy zapłacić podatek. Jeśli darowizna nie przekracza 9637 zł, nie trzeba jej zgłaszać fiskusowi, nie musi być przelewana na rachunek, można ją przekazać w gotówce. Nowe post-brexitowe brytyjskie paszporty będą drukowane w Polsce, w Tczewie na Pomorzu. I właśnie na ten temat za godzinę przekażę Sylwia Zadrożna ze swoim gościem w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam. Thank you.

chyba już nie będą śpiewać, to się odezwę. O, nawet grać przestali. The Strokes, nasza piosenka dnia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale teraz będą śpiewać i grać dalej. A dlaczego nie? Ciągle na pierwszym miejscu, tak państwo zdecydowali, Pearl Jam. W piątkowym notowaniu, jak będzie w najbliższy piątek, proszę głosować. Głosujemy do piątku, do południa, a potem wieczorem się umawiamy na wspólne słuchanie. Za 19,5 minuty 9. Czyli już całkiem niedługo muzyczny rozkład jazdy. No ale Pearl Jam teraz. Ten Pearl Jam będzie na pierwszym, czy może ten drugi, nowy? Ten drugi jest na 40. Policzyłeś? Tak, też, czuwaj. Masz dzisiaj dzień liczenia. Muzyczny rozkład jazdy. Za 15:09 Krystian Hanke. Ale nóżka chodziła. Widziałem, że redaktorowi się też podobało. No, ja mam taką tuptającą nóżkę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ostatnie dwa dni ostatków, więc można sobie potuptać. Minimalizm jest fajny, powiedział redaktor przez chwilę. Nie dotyczyło to absolutnie ani pierwszego, ani drugiego, że tak wyrażę, singla z nowej płyty Pearl Jam, która pod koniec marca, ale dotyczyło to oczywiście tego utworu. Pani Paulinie ciężko przerwać. To po co przerywać? No właśnie. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie? Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową. Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Piosenka zawiera lokowanie produktu zdecydowanie. Przerwać muszę, bo chcę powiedzieć, że doskonale zgrywa się data premiery naszej płyty tygodnia, nowej płyty Pauliny Przybysz, z tym, co właśnie dzieje się w górach. Nie byleże śnieg, a w wysokich partiach wieje i urywa głowy, ale niżej, powyżej zera i pada deszcz, zatem mamy odwilż na każdym froncie. Jeśli chodzi o Paulinę Przybysz, to taki właśnie tytuł nosi jej czwarta solowa płyta, choć dopiero druga po albumie Chodź Ty w 2017 roku. Opublikowana teraz pod własnym nazwiskiem, wcześniejsze dwie jako Pinawela, i do pracy nad odwilżą zaproszeni zostali m.in. Vito, tutaj właśnie, w minimalizmie słychać, i Amar z Witaminy, panowie zespołu EAPS oraz Dawid Podsiadło też śpiewa z kolei w utworze zatytułowanym Dobrze. Płyta więc bardzo ciekawie się zapowiadająca i bardzo dobrze będziemy jej słuchać w tym tygodniu. Pan redaktor też się zapewne ucieszy. A ja dodam, że wkrótce Paulina Przybysz ruszy w trasę promującą Odwilż. Koncertów będzie raptem 7. Zaczyna we Wrocławiu, w Krakowie, potem w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku i Olsztynie od 26 marca do 5 kwietnia. Ciekawe, czy są tacy, którzy na przykład mówią, ja wolę Paulinę Przybysz niż Natalię Przybysz, albo ja wolę Natalię Przybysz niż Paulinę Przybysz. Po co? Po co? No właśnie, po co? Dobrze, Paulinę posłuchamy sobie więcej w ciągu kolejnych dni i w różnych trójkowych audycjach w tym tygodniu. A teraz informacja, która na pewno ucieszyła wielu pod koniec ubiegłego tygodnia, ale warto ją podkreślić, bo może ktoś na feriach, może do kogoś nie dotarła, a ktoś w latach 90. żył jej muzyką. No i trudno ją pomylić z kimkolwiek innym. Gdy na początku grudnia Alanis Morissette publikowała piosenkę Reasons I Drink, od razu podzieliła się szczegółami trasy koncertowej po Ameryce. A teraz dostaliśmy kolejną, nową piosenkę, zatytułowaną Smiling. Choć w przypadku pani Alanis trudno powiedzieć, że to jest piosenka, której nie znaliśmy. Ale tu bez złośliwości. Kochamy ją taką, jaka jest. Poznaliśmy też plany jesiennego tournée po Europie. No i uwaga, jednym z 13 przystanków jest Warszawa. Kanadyjska gwiazda wystąpi w hali Expo 21 10 października, a w trasę ruszy głównie z powodu 25-lecia wydania jej klasycznego debiutu Jagged Little Pill, ale nie zabraknie też piosenek z nowej płyty Such Pretty Forks in the Road, która ukaże się 1 maja. A piosenka Smiling niejako łączy oba te wydawnictwa. Dlaczego łączy? Bo napisana została na potrzeby broadwayowskiego spektaklu Jagged Little Pill, The Musical, ale znajdzie się też na nowym albumie. Dodamy jeszcze, że amerykańskie koncerty Alanis Morissette będą otwierać Lithfair i Garbage, znakomite gwiazdy, znakomici goście, ale w trasę po Europie Alanis zabierze tylko Lithfair i tak będzie również w Warszawie. Od środy Alanis będzie sprzedawać bilety klientom banku, no a potem trafią one do ogólnej sprzedaży. A 4 czerwca do katowickiego spotka zjadą fani głośnego gitarowego grania, wbrew nazwie na Metal Hammer Festival samego metalu na razie niewiele. Gwiazdami będą zespoły, które powstały w latach 80. Wcześniej już swój udział zapowiedzieli Deftones i Nasza Armia, a teraz do tego zestawu dołączyła jeszcze północnoirlandzka grupa Therapy. Grupa Therapy na 30-lecie działalności przygotowywała zestaw The Greatest Hits z na nowo nagranymi swoimi 12 największymi przebojami, co znamienne, najmłodszy z nich liczy sobie ponad 20 lat. Zestaw do tej pory ogłoszonych wykonawców uzupełnia holenderski zespół Gold. Przypomnę, mowa o Metal Hammer Festival 4 czerwca, katowicki Spodek. Bilety od 199 do 400 zł są w sprzedaży. A muzycy zespołu Lady Punk mieli już różne pomysły na swoje koncerty. Były koncerty akustyczne i takie z Towarzyszeniem Symfoników. Były i wybryki młodości, ale tym razem ukłonią się dzieciom jak należy, choć znów zaczną we Wrocławiu, ale dużo wcześniej niż w Dniu Dziecka. Ta niespodzianka to 4 koncerty z piosenkami do filmu rysunkowego o dwóch takich, co ukradli księżyc, do którego Jan Borysiewicz i spółka stworzyli muzykę ponad 33 lata temu. Na dodatek to będą spektakle z cyklu Światło i Dźwięk, bo koncerty będą połączone z projekcją kultowej bajki Kornela Makuszyńskiego, a premiera takiego spektaklu odbyła się w listopadzie podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi. 13 marca Wrocław, 2 kwietnia Gdańsk, 3 kwietnia Warszawa, 5 kwietnia Łódź. Lady Punk z tą płytą na 4 koncertach. No i z filmem oczywiście. Marchewkowe pole. Lady Punk, bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Krystian Hanke, do usłyszenia jutro. Za 7,5 minuty będzie 9, także mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Ernest Zozuń, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy państwu za wspólnie spędzony czas. Zachęcam oczywiście do słuchania Trójki nadal, bo po 9 pan redaktor Piotr Baron się pojawi. A na do usłyszenia Laocze. Pióro i pęcherz trzymam u tyłu.